Hoe fotografeer je dieren? Als kunstschilder maak ik schilderijen met voornamelijk dieren in de hoofdrol, mocht dat nog niet duidelijk zijn. Goed referentiemateriaal, zoals foto's, zijn daardoor absoluut noodzakelijk. Maar hoe fotografeer je dieren? Ik probeer je in deze post met wat handige tips en tricks wegwijs te maken in het fotograferen van dieren. Zelf heb ik in de loop der jaren duizenden foto's van dieren gemaakt, met vallen en opstaan. Zeker in het analoge tijdperk van de fotografie was dat nogal omslachtig. Je moest een fotorolletje kiezen, welk merk, welke gevoeligheid, foto's maken, fotorolletje laten ontwikkelen en foto's laten afdrukken. Gelukkig is het vandaag de dag net iets makkelijker geworden. Volgende tips zijn van toepassing op het fotograferen van dieren, maar kan je even goed toepassen op andere onderwerpen. Laat ons beginnen met de locatie. Je hoeft het steeds niet heel ver te zoeken. Kijk eens in jouw tuin. Daar zitten op zonnige dagen de modellen gewoon op jou te wachten. Of zelfs op regenachtige dagen komt er wel eens een kikker tevoorschijn. Misschien bevindt zich wel een beschermd natuurgebied bij jou in de buurt. En dan zijn er natuurlijk ook nog de dierentuinen. Onlangs ging ik naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Deze dierentuin bezocht ik voor de eerste keer en was aangenaam verrast van de aanpak. Ik kwam naar huis met een mooie oogst van een paar honderd foto's. Welk toestel heb je nodig om mooie foto's te maken? Het lijkt meer en meer dat de smartphone de fotocamera op de achtergrond duwt. Ergens wel logisch, je hebt hem steeds bij de hand. Je kunt er vaak behoorlijke foto's mee maken. Helaas is de sensorgrootte, zeg maar het vroegere negatief waar het licht op valt, zeer klein. Dit is eigenlijk de Achilleshiel van de camera. Een andere grote beperking bij de smartphone zit hem onder andere in het glaswerk van de lens. Je moet eens kijken naar het minuscule lensje. Kwalitatief niet te vergelijken met hoogwaardige lenzen. Je kan je afvragen, heb je dan een enorme telelens nodig om dieren te fotograferen? Het is te zeggen ja en nee. Het is comfortabel om de dieren te fotograferen als ze jou niet zien. En dat kan nu eenmaal niet als je onvoldoende op jouw onderwerp kan inzoomen. Je hoeft niet per se een 500 mm telelens op een spiegelreflexcamera te staan hebben. Veel zogenaamde bridge camera's hebben hetzelfde telebereik en blijven toch nog compact. Een hele dag rondzullen met kilo's aan lenzen en camera-uitrusting is niet aan iedereen besteed. Dan is de pret er voor sommigen al vlug af. Gebruik als het kan natuurlijk licht in plaats van flitslicht. Dat geeft meestal het beste resultaat. Bij weinig licht is een statief een handig hulpmiddel om bewegingsonscherpte te voorkomen of wanneer je een groot telebereik gebruikt. Eventueel kan je ergens een steun zoeken om je camera op te laten rusten als je geen statief bij de hand hebt. De kennis van jouw toestel. Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar net daar gaat het vaak mis. Ken jouw toestel. Zie je het dier bijvoorbeeld dat je wil fotograferen in een interessante pose, moet je niet meer zitten zoeken naar de knopjes van jouw camera. Die moet je blindelings vinden, zodat je alle focus en aandacht kan leggen op het onderwerp. Als het gaat om foto's nemen zijn veel mensen van mening point and shoot. Met andere woorden, ze hebben geen zin om zich te verdiepen wat een camera kan. Ze zijn dan vaak ook misnoegd van het resultaat en geven het al snel op. Probeer wat meer uit met bijvoorbeeld de kleurbalans en witbalans en verschillende lichtmeting van jouw toestel. Welke balans hoor ik al zeggen? Ik heb een filmpje geplaatst op de blogpost met een interessante uitleg over witbalans. Wist je trouwens dat ook jouw camera de functie spotmeting heeft? Dat kan uitermate handig zijn om bijvoorbeeld een licht gedeelte in de vacht bij een dier te fotograferen. Bij een normale lichtmeting zouden de lichte partijen vaak te wit zijn en zonder enig detail. Wanneer je met spotmeting het licht meet op de lichte partijen, zal je veel meer details waarnemen op de uiteindelijke foto. Hetzelfde geldt uiteraard ook andersom met een donkere partij in een lichte omgeving. Je zult versteld staan van de resultaten wanneer je je wat meer verdiept in de mogelijkheden. Plots besef je dat jouw camera tot meer in staat is dan je in eerste instantie gedacht had. Je zal misschien wat theorie moeten doornemen, maar in tijden van Google en YouTube hoeft dat geen bezwaar te zijn. Fotografeer in RAW in plaats van JPEG. Als jouw camera het toelaat, probeer dan zeker in RAW te fotograferen. RAW is het eigenlijke beeld dat op de sensor van de camera valt. Het verschil met JPEG is dat bij JPEG de camera het beeld samenknijpt tot een kleiner bestand. Ook gaat de camera het contrast, de scherpte, de verzadiging en ruisonderdrukking aanpakken. Op het eerste zicht lijkt dat goed, maar het probleem is dat je nadien weinig speelruimte hebt. De camera beslist voor jou. Eigenlijk moet het andersom zijn. Misschien nog het allerbelangrijkste, je verliest enorm veel detail en informatie als je een JPEG fotografeert. Ik heb in een blogpost een vergelijkende foto geplaatst tussen JPEG en RAW. Het is bijna ongelooflijk welk verschil er te zien is in de details en klaarheid van de foto. RAW files moet je natuurlijk nog wel steeds nabewerken in een programma zoals Capture One Pro, Lightroom. De meeste programma's hebben wel een prijskaartje, maar dit is het zeker waard. Er zijn ook nog wel gratis alternatieven, zoals het programma Photoscape X Pro of het gratis programma dat vaak bij de aankoop van jouw camera meekomt. Andere programma's zijn DxO Optics Pro, ViewNX en Darkroom. Nu, voor mij is Capture One Pro eigenlijk een van de favorieten. 99% van het werk doe ik in Capture One Pro. Adobe Lightroom komt op een mooie tweede plaats. Steek dus wat extra werk in de nabewerking van jouw foto's en je krijgt een upgrade van je apparatuur en van je foto's. Mocht het nog niet duidelijk zijn, voor mij is het een no-brainer en fotografeer ik steeds in het RAW-formaat. Fotografeer een dier meer dan één keer. Je zal het altijd zien, een mooie pose en plots sluit het dier zijn ogen om te knipperen. Op dat moment druk je af. Aap je met gesloten ogen. Daarom is het best om van het dier meerdere foto's te nemen. Misschien staat het dier wel met gesloten ogen op de foto, maar is de pose wel uniek. Als kunstschilder kan je dan nog wel verder met die foto, maar als foto op zich stelt die dan weer wel weinig voor. Vroeger kostte film en foto's handenvol geld, maar als je nu kijkt wat de prijs van een geheugenkaart is, wat ik zeker zou aanbevelen is om jouw foto's tenminste één keer te dupliceren naar bijvoorbeeld een externe harde schijf en één keer naar cloudopslag. Zo bewaar je jouw foto's wanneer die geheugenkaart crasht of niet meer toereikend is qua geheugen. Het is nu ook het moment om jouw foto's te klasseren in mappen per soort of onderverdeling. Een lastig en tijdrovend werkje, maar je zal het je later niet beklagen. Neem ook steeds foto's met de maximum resolutie van het toestel. Zo kan je later alle details zien in de beste kwaliteit en eventueel nog wat kroppen naar het formaat. Geduld is een schone deugd. Een dier laat zich niet zomaar in een pose zetten die jij wilt. Of er kruipt net een wolk voor de zon en weg is dat betoverende licht. Wacht gewoon even en de zon verschijnt weer in het beste geval. Of het dier draait zijn kopje weer in de goede richting. Neem daarom genoeg tijd om te wachten op net dat goede moment. Je zal het je later niet beklagen. Kijk ook of er geen onnatuurlijke elementen op de achtergrond staan. Dieren staan mooi in hun natuurlijke habitat, tenzij ik ze tot een schilderij maak. Dan durven de dieren hun natuurlijke omgeving wel eens verlaten. Vaak moet je zelf zorgen voor een andere positie om zo jouw dier prachtig in beeld te krijgen. Let vooral op dat je scherp stelt op de ogen van het dier. Wanneer ze niet scherp op de foto staan, verzwakt al snel de foto als geheel. Probeer ook op ooghoogte te komen met het dier. Dat geeft vaak meer impact aan de foto. Het kleine leven. Zoek het altijd niet bij de Big Five. Kijk ook eens wat er in de tuin over de grond loopt of vliegt. Je zal versteld staan wat er zich aan leven bevindt wanneer je een steen optilt. Wanneer je apparatuur het toelaat, is macrofotografie bijzonder boeiend. Dagdagelijkse kleine beestjes krijgen plots andere dimensies wanneer je ze enorm vergroot. De nabewerking. Photoshop of GIMP, het gratis alternatief, zijn uitstekende programma's om jouw foto's tot nog een hoger niveau te tillen. Of je kan er de kleurbalans nog mee in orde krijgen. Storende elementen kan je nog eventueel wegretoucheren en ga zo maar verder. Wel moet je even opletten dat je de foto niet overfotoshopt. Tot slot. Foto's zijn essentieel als referentiemateriaal voor de kunstenaar. Maar de dieren in levende lijven zien bewegen geeft steeds een meerwaarde. Ook de speling van het licht op de vacht is in het echt beter waar te nemen dan op een foto. Zo kan je als kunstschilder niet enkel vertrouwen op foto's, maar zie je best ook altijd het levend model. Graag wil ik nog even vermelden dat het fotograferen van dieren een uiterst prettige activiteit blijft. Je concentreert je enkel op het dier en op die manier leer en ervaar je er nog veel meer van. Het blijft telkens weer genieten.